نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. دوصلها الحدیبیہ کی سبا نیدلہ چی دا ہر ٹکی اسمانگا استاذ پر رہنمائی دا مسئلہ دا آو دا زندگی دا تیرا اولو دا پارا یولارا دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اللہ رب عزت منگتا حکم کرے دے چی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة رسول الله کی ستاسو کې استیق ته داشتا چې هغه څه کوي او شانه کوي دا ژوندۍ بس الله ته خوخه ده. الله سبحانه و تعالی ته دغه جن محبوب دی، د هیڅ جن خوخ نه دی، خو د دې خپل نبی ژوندۍ خوخه ده نو ټول امت امر کړی چې داغه تابعداري وکړي. هغه څنګه جهادونه کړی دي، کومه طریقې سره د کافرو سره زندگی تیرا کړی دا، مسلمانان و سرا منافقین و سرا عبادات و کی سنگ طریقی سے عمل کړی بس آغا سے کوئی دادا کانا بای لارا دا اللہ سبحانه و تعالی بندگان تم دا لارا کلاو کڑی دا. دا سیرتن پا دیو جو بینی کی چیز منگ مینا دا خپل نبی سره دیر شی محبت دیر شی او دا آغا سنت ترکیو پی جنو او دا خاکی زین کی پرتی چې زمونږ د نبی او د صحابه کرامو داسې ژوندۍ و. نو دې تمور سوال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مرګره هغه منتخب کړ چې مشرکین لور شو او دې زمونږه دا رسالت او پیغام ورسوا چې موږ جنگ لنې راغلي عمرې لراغلي. دمه دا خبره وکړه چې دې مؤمنانو ته چې کوم په مکه کې د نبی او ضعفا دي کمزوري دي ایله تسلی ورکا چې نږدې ده چې د فتح زمانہ الله رب العالمین را ولی نه کې قانون معلومی کی بشارت دی. نو تاسو خوشاله شئ، همیشه به د جیلونه نه یې، همیشه به د اول ټکول نه یې. نو ان شاء الله نږدې ده الفرج را روان دی، کوشادګی راتلو والا ده. نبی صلی الله علیه وسلم زیر اسنو هغه واقعیت او حقیقت نو دا زیر بوله ورکی او مشرکین ته دعوت هم ورکا. اگر کې اوسه ډېر غړ کافر هم ده، د سړي دا ګمان هم نه چې دا به ایمان راوړي، به هم دعوت ورکول پکار دي چې حجت به قائم شي د اسلام او د سیدنا د صحیح عقیدې هغه دغه مخ ته کې خدل پکار دي، دعوت پیش کول پکار دي. کبه منل او به منی کني منل نه دا او باندې حجت کو به قائم شي، دعوت هم ورکا دي غلیظ مشرکان له دعوت ورکا اسلام کې داخل شي. نبی صلی الله علیه و سلم اشاره تن دعوت ورکړه لکه مخ کې هغه تیر شو چې په اسلام کې داخل شي، که اوس نه داخلي کې فکر وکړي رښتیا داخل شي خو داخل شي. عثمان رضی الله عنه په دې کې د نبی صلی الله علیه و سلم استاد ادا شو. د ابان بن سعید بن العاص په وجبه باندې د مکه ته نواته، مشرکین یې خبر ور ورساو، مؤمنانو سره ملاو شو، ویل زیری ورکړلو. نو مخکې ورته کې مونږ ویلو چې یو مشرکان به دای اعتراض وکړي چې دا پنسی دی ویلو چې تکړې ناغه جواب وکړي چې ها کذا یتذر صاحبنا د زمونږ د نبی او زمونږ د مرګري محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام طریقه ده. داغه طریقه باندې موږ ژوند کې کوم لکیو ته پنسیو چې ټول وجه دار چې داغه حکم دی موږ او تاسو ته پته راځي موږ داغه تابعداري مسلې او بیان کړه د دین ادا فدا زما زین کې راځي والله عالم چې په دعوت کې دا ضروري نه ده چې سړی به لاول توحید بیانې توحید من بیانې کی داغه ته هم دعوتي د الله د یووالي خبره هم کیږي نور ضروري ضروري مسلې هم بیانې ورسره هر مسله چې داغه مقوا اگر کاغه فروعي مسله یې اگر کاغه خلقو تورخ کرے کی خلقو تورا غب هم بیانی دیش بنوی چلا اول ودرے گا دا خلق موحدین شبی بروست دا نوری مسئلے کو یو شل کال پس یا دیش کال سلوی کار دا اندازہ اللہ او دا غر رسول ندر قدلے چی دون اندازہ پس تاسو دین بیان کئی بلکہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نبا چل دین با بیان اولی شیخو اللہ هم فلا هم کم چی زید ضروری ہو او اغا مسئلے تا پا غلاقہ کی ضرورت دا غب بیان اولی شی نګور دلته مشرکین ته د پنسو دعوت ورک خلق وای چې مولانا مخبره دا ورې دلی وو چې یو اندو خزه ده نو کاغه مخ پټ کی هم الله ورته بوزیو که مخ پټ نکي مور ته دین ایت پر دې مسله وې سلا کې بل وای سره مشرک ده داسم جهنمی دي نو که پنسي کته تر هم جهنمی دي او که پنسي دي زنګنون تر اورسې نه هم جهنمی دي په دوه صورتو نه کې یو کافر سره د ګیره پرې کو دل هم ورته بزي کې ګیره پرې نه کو دم ورته بزي نو څه ضرورت دی چې له دې مسلو دعوت ورکړي موږ ویو چې نه دایې ته د دې مسایلو دعوت نشته د دې دعوې جنته چې د جنت ته ځي جهنم ته بزي د دې وجه دا ده چې د منکرات او بد عملونه چې دي دا په الله باندې بد لګيږي د الله خوښ نه دي الله سبحانه و تعالی باندې بد عمل بد لګیږي چې د انسانانو په بدن کې موجود دي برابر خبره ده که انسان کافر دی که مؤمن دی خو چې داغه د بدن نه بد عمل لوزي ده الله خوښ نه نه په دې وجه باندې دې بد عمل د منکرات مقابله وکول شي دا مکوا کاغه د کافر په بدن کې لګرسته براش ان شاء الله کله چې خطوط ذکر کیږي د نبی صلی الله علیه وسلم خطونه پای کی رسول الله صلی الله علیه وسلم بازي کسان ته د ګيري دعوت ورکړي مشرکین دی د ګيري دعوت ورکړې چې ګيره پرې ده د ایمان نه مخکې مخکې د ګيري دعوت ورکړې ورز ده چې د هر هغه مسله چې خلکو کې نه و او ضرورت وته وو یا دا مسله خلکو بده ګڼله او د دین یو ضروري مسله و ناغوت بیانول پکار دي چې توحید نه مخکې د بیان کرم خیر ده نو اسمان رضوان دا مسله پیش کوله بیا غیو ته ویل چې زه ته کومره کې کولای شي عثمان رضی الله عنه د دین انکار وکړ چې زه نه کوم محمد رسول الله ته تواب نه کړو زه د کوم د څنګه کې دي شي موږ دغه ته به داری کوو عبادت دی راول او کمال کمال نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به داری کمال دی عبادت دې ورو کو چې دغه به طریقې نه دی نو سپه عبادت د کم وکړه دغه به طریقه دی نه دغه کمال دی دا تابعداری دا خبره منل انقیاده دا شارع خوښ دی د کتاب او د سنت اصول دغه دی چې تاسو تابعداری ماده ځان کې پیدا کړئ مثال به ورکو سفر باندې ووتلی مونږ ته به د خړو کېږي چې ډېر مونږ سره وکی شوق به دی لیکن تا ته شریعت مطهره وا چې سنت مکوه څلور رکعات بدل کړه دوه رکعات نو دې چې دا ورکاته مونږ کې نه ستامې زاج درې چې څلور وکی شوق دې درې د سنت مو زو کې خوندر کې مونږ لیکن دا نه کول دین دی چې تین نه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدارې د وجه نه بدی تعالی الله جبر کوي دې منلو کې خیر نو دا قسم زاج مونږ تاسو له جوړول پکار دي د منلو ماده ځان کې پیدا کا دا الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشران خبره منل چې قران حدیث باندې حکم کوي عثمان رجانو مشرکین ځان سره بن کو نیرا پر خدا د دې وجه دا و چې هغه مشوره کوله چې راته جواب ورکړو نو تداول راي کوله خپل ما بین کې راي اړه ولا راړه ولا چې څه شي وکړو نو د دې د وجه وخت به ډیر تیر شي دلته د الله کار ته وګورئ یو غلط خبر خور شو چې دا عثمان خو زکه ډېر وخت تیر کړ چې هغه مشرکان وجل دی قتل کړی دی زکه واپس رانه غه د معسكر المسلمين کې د مسلمانانو په دې جماعت کې دا خبره خوره شو. نبی صلی الله علیه وسلم تم راو رسید الله هغه تم دا پته نشته چې رښتیا وجل شوی دا نه دی دا هم ګمان دار هغه کې چې وجل شوی څوک په غیب باندې خبرنه دي عالم تر سوچ الله تعالی وه ونه کی. نبی صلی الله علیه وسلم په دې کار باندې خپه شو مسلمانانو درمن شو چې موږ دې د استاد او رسولان نه قتلېږي خلک استاد نه قتلې دا ټولو عقلا او د عقلانو طریقه ده چې استاد باندې قتلېږي. ان الرسول لا تقتل زمون د شریعت کې ده هم دا ده چې استاد راغې که غټ کافی هم سبوت نه وي دا غو اکرام کیږي دا غو سره باخ سلوک کی خ اخلاق بو سکی. لولا ان الرسول لا تقتل لقتلتكما. نبی صلی الله علیه وسلم مسلم عبد الكذاب یو دو رسولانو دو استادو ته دا خبره کړو قانون دا ده چې استاد نه قتلېږي کله ما تاسو وجدې ځکه استاد خبرې غلطي وران خبرې یو کوله نزل دا خبره مشهور شو چې دا خو دې ډیر ځای ته کړی چې داسمو مرګره وجل نو نبی صلی الله علیه وسلم دا وایي دلاندې کېناسته او مرګره دې ویل چې ما سبيات وکي په دې خبره باندې بیعت وکي چې موږ به تختنو تر سوچ د عثمان رضی الله عنه بدلم نه اخیست یا به ځان وجنو او یا به فتح کوو چې د عثمان بدلم تر سوچ نه اخیست او ته پوري بنځو مرګره تیار جذبه کیو ناری ټول را لاوله کې یو صحابی ابو سنان رضی الله عنه اگر هغه بیعت وکړي چې رسول الله ز بالکل تیار بل صحابی راغه بل هغه د څوار لس بن ذل سو کسان ټول لال او بیعت د نبی صلی الله علیه وسلم سو کو سلامن کو فرمای چې زلا اوله کې مر عالم بیعت مې وکړي چې رسول الله په مرګ زما بیعت دغه بزان وجنم تر سوچ پته نه وشي یا زمړنو ما یعنی یا به شهادت یا به فتح بس دغه دوه خبرې دي چې دروغ لا پنه ولا صحابه زمونږ د سیاسيانو طریقه خدا ده چې دروغ لا پی کوي بس انقلاب دی عمر دی دا د به سم نه رسته بشه واغې په رښتیا دا کار کاو یا به شهادت یا به فتح سلامه وای به زر عالم په دې منځ کې به مې بیا توک به دې ونه دلاندې نه سو نبی صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړه چې راشه الا تبايع بعد نکه وعلى رسول الله هو کو قال وايضا راشه به وک او درې ځله مې بیا د نبی صلی الله علیه وسلم سلامه نه کوه یو صحابي چې ډیر تکړه مجاهد او ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې ځله بیا ته خسته دي نه دا معلومه شوه چې بیا د کول د خلیفہ سره د امیر د جهاد سره بار بار کول د تاکید د پاره دي چې سهارج نشته ده. صحابو کې دوه ډلې یو ډلې بیا په دې باندې وکړو چ علا الله نفر من بتختنا نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا ابدا من غا خلک چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جهاد باندې بیعت تر سوچ موږ ژوند دي تخت بنا او باز مرګرو بلګډیرو کسان بیعت په مرګ باندې وکړه په مرګ باندې بیعت وکړه چې موږ بزان وژنو تر سوچ پته نه شي د دې ډول خبر مطلب یو راوځي موږ په جهاد کې تر فتح پوري امنګ با شهادت پر کو طرفه ده پوره نو دا دوه خبره مطلب یو دی چې الفاظ بدل بدل نو چا په مرګ باندې بیعت وکاو چا په jihad باندې طرفه ده پوره بیعت وکړ د نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم نیولې مرګری به تاسو لاس به ولا ورکړ بیعت وعده ته وای وعده وسره کوله په دې وعده کې د تاکید لپاره لاس عمر کړی کی سنت رقدار چې مصافحه کې هم یو لاس ورکه په بیعت کې هم یو لاس ورکه د بیعت او د مصافحه مسله یو ده. نبی صلی الله علیه و سلم استره شو زکه بنزل له سو کسان یو راځو له مصابه کا و بل لزه غانه شنو عمر رضی الله عنه راغه نو هغه دا رسول الله صلی الله علیه و سلم ونیو او عمرګری بر اصل او بیعت به وسکاو لکه د بازي مشرانو چې مصابه کوي د خپل شاګردانو سره هغه کمزور ضعیفی نو عمرګری الله صلی الله علیه و سلم ونیسي او خلق راځي دغه سم مصابه کوي نو دسي رسول الله صلی الله علیه و سلم لاسه مونې ولې شو د الله نبی کمزور نه هغه تکړه لیکن دا د هغه کرام او د ادب او د احترام لپاره صحابه دا کارو عمر رضی الله عنه د بیعت نه خبر نو یو ونه دلاند نه سوران دي ابن عمر دی ول تلاشه داخله څنګه راجم دي د شي یو ځای شي ابن عمر چراغ نه هغه او کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کین نو د پلار نه مخکې مخکې بیعت یو چې واپس لا عمر رضی الله عنه ته اړیو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت تک بیتراشه اغه بیعت وکړ ابن عمر دوباره به بیعت وکړ دوزله عبد الله بن عمر بیعت کړه دې په دې ځای بعض خلکو وایي دا ویل چې ابن عمر د پلار نمخ ایمان راوړل دي هغه به چې نه ایمان مخ نه راوړل لیکن بیا د میت مخ کړو په دی ورځ باندې بیا تر رضوان دی توای دا به عده چې الله سبحانه و تعالی دونه کو شوې دي چې قران کې د دې مبارک آیتونه را لګي شوې دي فتح ټول دې مبارک نازل هوا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره یقینا الله راضی شو د ایمان والاونه کله چې تاسو بیات کاوه د ونه د لاندې زمانه بي فعلم ما في قلوبهم نه الله د دې زونه پیژاندل چې دې بزرونه کې ایمان شته دې بزرونه کې اخلاص دې بزرونه کې د الله د دین لپاره درد ده او په دې باندې الله رب عزت پوي ده چې کوم صلح هو سره په صلح کې د مسلمانانو سره د درد ورسه ده درد هم الله ما ته معلوم نو په دې وجه باندې ما فتح ولا ورکړل د خیبر فتح وعده ده چې هغه سره الله وکړي چې دادر در کوم او د صلح د حدیبیه چې ودا صلح دم فتح وا لکه د دې واقعي نه رستره وزي الله په مشیت باندې الله تعالی راضي شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله چې زه د الله د ذات نه امید لرم چې هغه کسان چې د دېونه د لاندې چا بیا ما سره کړی دی دا یو کس به مور ته نه داخلي دا ټول جنتیان دي دا ټول الله سبحانه وتعالى جنت ته داخله تاسو علی من قبد دي چې د خلکو ته ملاوي شوی دی دا الله سبحانه وتعالى د دین د خدمت د وجنه چې ټول جنتیان دي دا صار لس وینځل د سو کسان ټول جنتیان خلکو کې مشهور دار چې عشره مبشره لس صحابه دي چې جنتیان دي اغه خبر سید جلس جنتیان دي دا غي معنا دا ده چې په یو مجلس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغیو په بارکی ویلو چې دا جنتیان ابو بکر فی الجنه و عمر فی الجنه و عثمان فی الجنه و علی فی الجنه و عبد الرحمن فی الجنه و عبد الرحمن بن عوف فی الجنه و ابو عبیده فی الجنه و سعد و سعید فی الجنه و الزبير فی الجنه و طلحه فی الجنه دا لس کسان نبی صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې ذکر کړی ناغی عشره مبشره زکه و چې په یو مجلس کې په یو جمله کې ټول داخلي کړو چې دا جنتی دا دا دا دا لس ور جنتیان نور د دې معنی دا نه ده چې سره د لس صحابه زموږ جنتیان دي نور نه دي بلکې دا خبره سم دل تواری رسته به په خپل مقام کې داره هم شي ان شاء الله چې دا څوار لس وینځل لس او کسان دا یقیني جنتیان دي د الله نبی چې ویلي چې ما د الله نه امید دي نه امید یقیني دي چې دا الله به ورته نه داخلي یو بل دې آیت خپل معلومیږي چې لقد رضی الله یقینا الله راضی شوی د دغه مؤمنانو نه او الله چې د چانه پیرو د خپل رضا اعلان وکي بیت نه ناراضه کیږي ځکه الله تعالی ته کوم زمانه معلومه ده کنه چې دا خلک غلط خلک نه دي ما ته غوښ دی شوی ناراضه شو خوشاله به شوتي خو سبب بیت خفغان واقع کیږي شي ورانه به شړې وکي فساد به وکي بیت به ناراضه شو الله چې د چانه راضی شي هغه ته اوس حال معلوم دی راتلون کې مته معلوم دی نو د دې د وجه نه دغه صحابه باندې کفر نه درغله دا چې ګناونه بنې دی راغلي چې داغه پوج الله ته ناراض شي دا ټول جنتیان سره بختوره طائفه او چې الله غره کړو او د خپل نبی د بهاره بلکې دا لا سکه دا ټول صحابه چې دا الله جنت ته داخل کړي دي او سابقون الاولون من المهاجرين والانصار په دې آیت کې راغلي چې اوس یې تشریح نه کو سوا د یو کس نه چې په دغه کسانو کې دا به الله جنت ته نه داخل وي یو منافق په دې کې تللی دی یو نور منافقان پر شیوه پر شیوه دا یو بگه تلی ده جد ابن قیس دا غنمو صاحب الجمل الاحمر دا سر اخوالا دا بگه جنت تا نداخلی نور طول ملگری بجنت تا داخلی دا منافق چیو دا اوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کل بیعتا خستا نو دا دا دا دی بیعت نا پتی دا را پتی دا شر از بیعت نکوم نو لاو خپل اوخ پسی کرځي دا اوخي پیدا کنه دا غي شاته پټ پټ کیه دا غله ناس ته چې ما ویني نه چې زه دا بیا ته نه کوم نبی صلی الله علیه وسلم داغه په حال باندې پوه شو چې دا دی بیا نه پټيږي چا ته هم ویل چې راشه لکه بیا ته کاغه یې ګرځه د خپل اوخ منډ کم دا ما ته ډیر غوړه ښکارې کیږي دغه بیا نه کې راستا سو صاحب یې کوي یعنی محمد رسول الله چې د مرګور نه کم بیا ته کلی د دې نماز د اخر کړه کیږي چې یو پیدا غلا کړه د دې کافرو د قسم خبري یو سر روي غټل پکار دي جهادونه مهادونه د دین خبري او د مصری پرې دی وای دا د کافرو خبره ده چې نو دم دا یو چې یو پیدا کوم دا ما د لري اخر کړه کیږي د دې نه چې سړي بیا ته وکم دې ته محروم انسان وای محروم بعض انسانان د سیوی چې د خوراک په ځای کې د خوراک نه محروم د ګلونو په باغ کې د خوشبوې نه محرومه، د هدایت په ځای کې د هدایت نه محرومه، د علم په مرکز کې د علم نه محرومه. بعض انسانان داسې وي او بعض خلک داسې وي چې ډېر لږ ځای نه الله راولي، خوشبوې مغه واخلي او خوراک مغه وکړي او هدایت مغه ته وشي، د یو باندې نه راکوس کی، د یو شر ځای نه، د یو ګمراهۍ ځای نه راولي، دا یو پکې محروم. ټول به په دې باندې پابندي وکړه چې واده دغه یو کس نه جدا د دغه کې بدی بیان شواله د دې منافق نه. دا موږ ته دا راکې چې د الله پرې پنه ای طلب کول پکار دي. کله کله د هدایت اسباب به موجود وي، سړي ته به هدایت نه کیږي، لکه رسول الله سره موجود دی، دا د هدایت غټ سبب دی، لیکن دی ظالم ته هدایت پکې ونه شي. دې شخص ته بیا په دې کې وشو نبی صلی الله علیه وسلم موږ چې بس موږ جنگ کوی دا موږ سره وجه دې ودرې چې معلومات وشي، نو بس موږ بده خلکو عمله کوي پرې دې ولې موږ سفیر وایو. نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې دا کارو کده یو لاس راوخست د خپل خیال اس او دا ګس لاس راوخست په هغه کې ور داخل او یې فرمایل چې هذه لعثمان، دا لاس ما د عثمان لپاره شو، دا دغه بیعت شو زما سره. صحابه وایي لید رسول الله صلی الله علیه وسلم الیسرا خیر من ایماننا، یعنی لعثمان. نبی صلی الله علیه وسلم چې د خپل ګس لاس راوخست او په خلاص کې ورننه استنه، دا ډیر غره د عثمان لپاره زمونږ د خلاصونه چې مونږ بیا توګه ځکه مونږ د ځان لپاره بیا توګه او عثمان لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا توګه د خپل ځان سره، نو چرته دا غمر ته وچر د زمونږ نو په بیا تر رضوان کې عثمان رضانو حاضر شوی نه دی، لیکن دې لویه درجه ګټلې ده. هغه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم دا په ځای باندې نائب شوی دی، بیا ته کړه د الله رسول الله علیه وسلم دغه لپاره بیا ته کړه. یو خارجی ته عبدالله بن عمر دا خبره کړې مو، هغه اعتراض وکړ چې عثمان خو بیا ته رضوان کې نو حاضر، هغه لا بیا ته رضوان چا لپاره شوی و؟ دا خو د عثمان لپاره شوی و. صحابه جزان شهید کاو صد لپاره د خپل مرګري بدله د دین موږ دافع ادم رو تعالی چې jihad د ډیرو مقاصد لپاره کیږي. کله کله د الله دین او چې تول غلبه د اسلام غرضي، کله په jihad کې انتقام اخستری د کافر نه بدله د خپل مجاهدین مسلمانان انتقام دام د دین یو برخه ده غواره، د انتقام د کافر نه خستل دام د دین حصہ ده، که اسلام غالبه کی او کنه غالبه کی. په هر jihad کې د اسلام غلبه ضروری نه ده چې اسلام به خامخه غالبه کی، د کافر نه بدله خستل د کافر شړل د غزری لکول دام د دین یو برخه ده. اگر که اعلی د کلمۃ الله ده، الله دین غالبه کول د اصلي هدف او اصلي مقصود ده، نو ګوردل ته د عثمان رضی الله عنه لپاره بدله اخیستلی شي. دا صحابه اوس کې دل چرمان دي چې دا د عثمان په شان الله زمنګ وي چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه لپاره وردا بیا توګه په دې مابین کې عثمان رضی الله عنه خو شهید شوی نه دی، مشرکین بند کړو، نو مشرکانو یو سړی راولېږه سهیل بن عمر بن منی هغه راولېږه چې تلاشو نبی رسول الله خبره وکړه. سهیل ابن عمر صحابي دی، رسته زمانه کې مسلمان شوی دی او ډیر هوښیار او عقلمن سړی و. نو دا دي مشرکین راولېږي چې ته ورشه، خدا تاکید به وکړي چې ګوره اره خبره چې وسره کې نه، دا یو ټکی به پکې ضرور لیکي چې اوس به عمره نه راځي، دی کال کې تاسو هم عمره ته نه پریږدي. دا د جاهلیت غیرت دی، اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، د جاهلیت غیرت دی زره کې واچو چې دا به مونږ بدی ښکار کیږي په دې باندې چې تاسو امرې تراش. سهیل بن عمر چې وکړه راکاره شو، نبی صلی الله علیه وسلم ولید نو وی فرمایل چې دا سهیل له قد سهل لكم، ستاسو خبره اسانه شولا اوس په سخت اصول هنه کې دی، یو راته بل ته یو راته او سهیل چې راغی نو خبره اسانه شو. دا خبر چې نبی صلی الله علیه وسلم د دوه وجونه وکړه، یو په دی وجه باندې چې مشرکین عادت داو چې سهیل ابن عمر به هغه زړه لګو چې کوم ځای کې باخرانه پیصله به واپس مفاوضات هغه ته د مفاوضاتو د پاره به دالې گا د اخرانه پیصلې د پاره، پس اخرانه پیصلې پر دارغه نو بس بل سره نه رالیږي، ځکه د دې عادت دا چې دا قسم سره بس ابراهیم د صلح پیصله د پاره دارایزي، نو خبر اسانه شو اوس بس صلح کی. او دم علماو چې د دین دم معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا غد نوم نه فال ونی فال دې ته فال نیول وای، فال نیول هم په دین کې شته دی، د فالګر په طریقه باندې نه، لکه د فالګر چې کم نه سي دا خو غلطه طریقې دي. فال دې ته ویل کېږي چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی الکلمۃ الحسنه يسمع الرجل یو کسته خبرې چې سړی واوري او دغه نه فال ونیسي دا علم من علوم النبوه یو علم دی د علوم د نبوت نه چې دار چا ذهن نور رسیږي او دا منکرین حدیث خاص کرغه نه مني او مونږ یې منو زکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علم لري جوړ دي فال دې توجه ته یو کار به سي وسی اپ دې کې یو خستنم واوري د چا یا نافع نم واوري راشد یا رشید یا هدیه هدایت والا دسی صلی پس واوری او دا غینا تا دا معنی رو باسی شیرا دا نم آور در آشد ما بدی سفر که روشت شتا هدایت شتا لکه مخی منگ داویلی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل مدینی تا هجرت کاو او دا یو صحابی ابو برده اسلامی سمیلاو شو او دا غد نم نفال ونیو او روز ترازی دا خیبر پا غزاد که چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یو صلور و لارو تا پوس او د وی لارې د نوم نه خپل ونی او نیک پالی ونی ولا مرحب د غلارې نوم و نبی صلی الله علیه وسلم دا غنه پال ونی او چې په دې لار کې موږ ته خوشادګي او پراخیده والله و پراخیره کوي دا څه شرک نه دی صد چې غلطه خبره نه ده بلکې دا اشاره ده چې اې مؤمن بندا ته چې بهرو وتری او الله تعالی د غفلان کې سره مخې لاره واسطه چې دا غړي خنوم دی نو د الله د طرفه تاسو اشاره شولای چې په دې سفر کې تاسو به خیر ملوي الله د مخکنی اشاره درکړه دا د الله رب العالمین د طرفه اشاره ده ستاسو خیر ته د خپل نبی صلی الله علیه وسلم ډیر نیو یو کلی له بچو راغلي کلی ته پوز وکاو د دې سنم ده که غلط نوم بو نفال او نیک پالی بد پالی دواړه به ته نه نیولا او که خنوم بیو داغه به نیک پال به نیو بد پالی نشته ده نیک پالی شته لا تیرا بد پال بنونی زیده چه بنامی جده که طور خر مخیل را را خر مخیل را را کارغو اغا واغو که غلط نمی واره ده بس کار نکی دو والا ده دیسی بنامی ده غلط ده بد پال پس شریعت که نشته ده و نیک پال شده ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده ده نمی نیک پالی ونه والا چی سوحیل لی سوحیل مانا اسانی ده ده پا وجه بنی اللہ با اسانی راولی و صلح بوشی خبر اسانی گی علی رضا په خیبر حمله کوله نه پاغي کې يهودي دي ته پوسو کې ستاسو څنګه دی وي علي وي علوتم والله الذي انزل على موسى تاسو به موږ او چتهږي تاسو به الله غلبه درکې قسم پاغه الله باندې چې کتاب موسی سم را لګل وګوره يهودين پال ونیو د علي رضا د نوم نه د ځان د پاره بد پالي او د هغه د پاره نیک پالي و مقصود دا دی چې دام یو سنت عمل لري اور موږ مسلمانان ډېر بنه پوری جوړې نه نيسي او بد پالي نيسي او د نیک پالي نه نيسي دا نقصان ده نیک پالي ونه زبر پالي منس رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره آسان شه بده کې سہیل ابن عمر راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره شروع کړلې الله نبی صاحب خبره وکړلې نو سہیل ابن عمر چې ده صلح ته مایل شه چې بس صلح کوو خو د الله نبی ته چې موږ امر ته پېدې وای چې نه به صلح نه کوو چې تاسو سکل امر وکړي سکل به امر نه کوي په دې باندې خبرې کېدی خو بس اخر په دې باندې رضا شو چې سید نو چې صلی الله تاسو کوي په دې شرط کوي نو دا باندې سره مونږ نبی صلی الله علیه وسلم مخکې نو ویلو شرط چې دی او هر خبره ما ته کوله او د حرم عزت په ګرته زبا معنا مخکې نه وعده دې کړې ده نو سہیل ابن عمر صاد صلح خبرې شروع شولې لا صلح لیکل شو نه دا په دې کې ناشنا واقعا وشولا چه ابو جندل راگه ابو جندل ده دی سوهیل ابن عمر زوی ده چاگه ایمان لاوله ده مسلمان ده و دی سوهیل ابن عمر تغله ده ده خپونه تغله ده ده پره چهونه تختی ده مکینا مسلمان من دونه سخته تیره شوی تاسو گوره ایمان با جراولو کلمه با دیویالا نبیه با ازاد نگرده ده من خود مزید که لگی ده خپونه با او تغله شو قرار با پروت با کار که بار بیم نپری خوده لی خپر روزمره زندگی تی نپری خوده اسلام کې دونه سختی دي دا مشکلات به برداشت کړئ نو جنت ته به داخل شئ موږ معمولی غوښتنې تکلیف نه راغله د حکومت تاسو کښ کښ راشي خلک باندې شروع راشي ته چې بشر د جهنم دی ملک الموت را ورسه پولیس نه ملک الموت جوړ کړی دا دونه سخت خبرې نه دي سخت خبرې هغه دي سہیل ابن عمر رضوی ابو جندل وي تقریبا د 100 میل مزل له حدیبیه پورې ډیر دا وی پټو غونو ټوپونه باندې والے او يرصف فی قیوده په قیدونه کې چې خپل کلام نبی په دوه خپل کې چرچ څنګه ټوپونه وای په دغه طریقه باندې لار مرغچ څنګه ټوپونه په دې طریقه راغله سره 15 پګ مله مزل په دې طریقه کړو دا ډېر ګران مزل چې سوچو شي په دې کې جراغ نال دزان واچاو او دا د دې نه خبر شوی چې مسلمانان د علاقې تراغلي دي او زمو روزما هغه وزما سه حفاظت وکي او ما وزن سبوزي د پلاو مونږه جدا کی په دې کې سوهیل ویلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چه هادا اول ما وقازی که علیه دا گورا اولانی سره از تاسه پیساله کم جدا با واپس که ستاسو معسکر تراغ دیسنه چه تاسه اونی نیسی مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیسنه چه منگل اصول حلی کلی ندنم سنگه دا منگل راگ از منگ شو اصول حلی کلی شوی نده خبر شوی نده و بس زنو کم اصول حنو چه دا نراگی زو تنه تایره اگ نبی علیہ السلام ته سوال شان دی وکړي زه خیر ده چې وکړي دا مونږ ته پریدا وینه نه پریدم دا مونږ راکا ناغور چې ما معنی به معجزه لک بالکل زدا اجازه نه در کوم چې دا مونږ نه ویس سہیل سخت سره جوش خبره سخت وکړي دا کله وخت مشرک ده او سہیل ابن عمر هغه نه پری وکړه او جړلې چرما مسلمانان سره دی پریکو دل شمو زه د دیو سره زم او مسلمانان ته ویل چې اورد دوله مشرکین اے خلکو یا معاشر المسلمین زه به مشرکان له بیت اور واپس کیږم او زه دا هم زنه ګور راغلی ما یفتنونی فی دین او ما وب دین کتابا کی گمراه به میکیلتا او کوشش را باندې کوي چې بیت می کافر کوي نو دی کی دا مسلمانان سغ وسکل زکه چې د سړی مسلمان لوري دونه تکلیف پی او تار دغه مجاهدین خلکو بیاتی په مرګ باندې کړو ځان یې مرګ لور کړو فدایانو ټول نو یې سخت تیش کړاله غوسه کړاله کدي واقع د اخرین ادم عالمي چې ډیر غوسه صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغه ابو جندل تی ویل چې ابو جندل ایس بیر وخت سب صبر کوا او دې مصیبت کې اجر غنه فإن الله جاعل لك ولأصحابك فرجا ومخرجا الله تعالی بزر تصل الله رب له وکی نس دې زمانه کې بلاره کوله او څلک صبر وکړه دا ټول غیبانه ایمانی خبرې دي په غیب باندې ایمان راوړل دي نه چې راتلونکي زمانه کې پته نه لګي چې کله وايي دا واجب دي چې بکیږي لک صبر وکړه کمال دا دي چې وکړه صبر نه کاروالي مسلمانانو په خپګان باندې غبي ته واپس کړش عمر رضانه په دې وخت کې ډېر جذبه کې راغلی ولکه دا هغه جذبه رسته معلومي وي په دې کې عمر رضانه ورټوب وکړه او توری را واخستله او د دې ابو جندل خاله وراغه دا ابو جندل خاله وزه په دین یت باندې وراله ما دا توری هغه ته شوان دی وړاندې کوله چې مانه لاس کې ما د لاس نه واخلي ادم سلام یې مو ته وکړه ابو جندل ته چې انما هم مشرکون دا مکی ولا دا سہیل ابن عمر چې دا مشرکان دي و انما دم احدهم دم کلب او د مشرک وینه خو د سپی وینه ده نو دا خو سپی دی د سپو په شان وینه ده دي توی اول بکار دی یعنی ما له اشاره ورکوله چې دا توره واخله دا پلار دی پی ووا او دا مردار که څه به تخلاش نو موږ باندې به زمواریم رانه شي موږ به چې خپل زی واله ده مشرکان ته به موږ پړم نشو ولا سور هلی کړی شو نه ده او دا سره به تخلاش دا مسلمان خو فظن الرجل بابیه ناغه خپل پلار باندې بخل وکوی نه واو یا به دې ته فکر شې نه چر دا عمر رضی الله عنه ماته د اشاره کوي هغه خپل قیدونه کې پروتو ناغه د عمر رضی الله عنه توره وانه خستلا کني هغه ته د اشاره کوله نو خو خو ته کوله او د توره دسی نږدې نږدې کوله د خو کې روان چې د توره عثمانه والي د پلار به پیوې د دې ادم اړمی چې مشرک پلار سره والي مشي او دا ناروا نه ده چې هغه سره وژني صرف دمر د چې په معرکو کې کله مخله وای راشي په کار دادا چې د پلار خپل لاس باندې ونوځي بل مجاهد ته وځي ته ملک دا به دا وسه یو احسانی او کملې کوم بل راشي مل کوم څه ګناه نشته پکې لکه حدیث دی بارکه دا قسم راغلی پدې کې ابو جندل غریب کې به ته واپس کو مکی ته بوت او سہیل ابن عمر سره چې صلح او صلح په ډیرو خبرو باندې تاریخونه کې راځي واته لس خبرې وي چې مشهورې پای کې درې سلور پنځه خبرې مشهورې وي اول اصلها په دې خبره باندې وای چې تاسو به سکه لمر نه کوي دا خو لا ورنه شرط ځکه دې کې زمونږ د غیرت خلاف راځي نبی صلی الله علیه وسلم دا ومنله دویم شرط دا ولګاو چې على اي لا ياتيك منا رجل وان كان على دينك کله مکه نه هر سره مهاجر شو مدینه ته درغه اگر که اسلام امرا وړي خو چې خپل ولید اجازه نه بغیر لار بیت به واپس کیته فرددته الینا مونږ ته به واپس کی او که ستاسو نه څوک راغی او که یو مسلمان شو د مدینه نه مسلمان شو سره راواپس شو مرتد شو از مونږ مرګره شو نو لن نرد علیکم به نه در واپس کو دا خبره په ظاهره کې سخت خیاله کېده لیکن حقیقت کې دونه سخت نه و خو په ظاهره کې زور ډیر مسلمانان ته دې خبرې زور ورک یعنی حقیقت کې دونه زور نه و لکه رښتیا معلومی کې دې کې سینا دا بل څه ته سوال لگاو الله رب عزت په دې کې زنانه یې کړې سړی یاد کړل الا الله یاتیکا منا رجل زمونږ نه کوم سړی دې دې نه ته بیا واپس کې دغه ونه وی چې علی لا یاتیک منا احد ونه رجل به استعمال دګل الله حکمت نو دا شرط دی ولګاو بل شرط دی دا ولګاو چې زمنګ استاد سو صلح به لسکاله به زمنګ صلح شولا تاسو به موږ تعرض نه کوم به تاسو نه کو اوس په مشرکین او دیو سره منل نه اوس یو سره د صلح خبرې شروع صلح خبرې چې کله کافر شروع کیته پوهه شي چې به دی باندې روبو سره غره د کمزوري شي دا د دې کمزوري نه کې چې کله د مسلمانانو سره د صلح خبرې شروع کی ځکه چې دی لاوله کې دای وجود نه مني وجود نه مني به چې کله صلح د تیار چې وجود ولوم معنا او مقصود هم دا خبره چې صلح وشي دا دعوت او ځای چې اوس پر دعوت باندې لکه دې صلح کې ډیره پیدا وي عجیب پیدا پکې وي لشکاله به موږ صلح ورسره دا خبره هم پکې وشوله کم کافران مشرکین د نورو قومونو کله محمد رسول الله په صلح کې داخلي کې دا غمر غري کی او په دې صلح کې دا غي سره ودريږي ودريږي او که څو د مشرکین د قریش سره ودريږي ودريږي نو دوه قبیلې وي یو خزاعه قبیله چې دا مشرکان دي په د نبی رسول سره ودريدل مو د دې په صلح کې موږ داخلي موږ د دې په طرف اگر کې ایمان نه دراوړ خو په دې صلح کې څه ورنه نه وتل چې موږ په دې طرف تاسو په موږ عمل نه کوي او بنو بکر یو تویل نه هغه د مشرکین په طرف باندې ودرېدل چې موږ د دې په عهد او په صلح کې داخل شو ورسره دا خبره مو شو غواره کوم مکی والا په مدینی والا عمل وکړل پس دا صلح به ماته یو دغه بغدر والا حسابي د دې وینه بارځه کې به مباح وي او کوم مدینی والا او مؤمنانو چرته عمل وکړل دا وینه به مباح وي ارزه کې چې موږ به قتلو دارنګ د دې حلفا دا کم چې وسمرګری شوی دي که دی په یو بل باندې حمله وکړه غردا به د ټولو د طرفه حمله ای مثلا بنو بکر کامله وکړه په خزاعه باندې نو دا به د سینې کې قریشو چې حمله په محمد رسول الله کړی دغه به صاحبې که خزاعه قبیله لاره په بکر قبیله باندې حمله وکړه دا به د سینې صاحبې لکه نبی رسول الله چې کړی وي دا خبره دي کوم ډیره عجیب او پیدا ده الله پرته کې حکمتونه دا په دې روش تر اوسه دا خبره به کې وشه په دې سره او بلا دا مسئله وشو چې تاسو به کال لرازی عمرې له برازی او کال شراله نه صرف دری ورځې به تیر وای عمره القضاء اوی توای قضا معنی د فیصله د فیصله عمره چې فیصله شوی دا قضا معنی قضا نه دل لکه دا به خپل کیسه ان شاء الله راشي دری ورځې به تیر وای او چې راځي نه توري به ځان سره راوړی نور اسلحه به نه راوړی غټ اسلحه ځکه جنگ بنی تره بسره ځان سره د صلاح المسافر وای د مسافر وسله بسره او بل لاج بتی کو کی باغه بندي نیغ نیغ کوي بیا مدس داس نه نه کوي بیا نتی کی به بندي او مکه د بدر یوم چې تیر کی به وزي مکه کی باندې پاتې کیږي نبی رسول الله دا ټول خبرې مونږ نه دي صحابه په دې باندې فقاره چې دا اوس ولې مونږ دا خلک ذلت ور کول او ځان ذلیل کول او مشرکین دونو چپچې کی به مونږ باندې نه مونږ دا خبره پدې باندې خپو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول خبرې غوښتل ورکړې کې فائدہ وا صبر بردباری حلم پکلارواله دا زموږ د شریعت طریقه ده تعدی نه کول جلتی نه کول د څه خبرو ټول کې خیر نه وځي شریعت جلتی کې جلتی کې ډېر نقصانات دي دې خبر باندې رسول هو شنو علی بن ابي طالب ته ویل چې راشه ویل کې دا خبره وسه دا لاول په خپل باندې ویل شو دي او دا غنه بعد به ویل کې شو الی زار په خط باندې پویدو قلم کاغذ راوړل شو نو دا چې ولیکل چې بسم الله الرحمن الرحیم نو سہیل ابن عمر لاول په دې اعتراض وکړ چې رحمان رحیم ملک دا موږ نه پیژنو لا نعرف الرحمن الا الرحمن الامام یو امام کې سہیل رحمان او دوای تاخد الله نوم نه دي نه منو در رحمان دي د قرآن کې ډیره ایتونه کې الله رب العالمین په مشرکان رد کړی جسمه دا نوم نه مني ګردونه ظالمان دي وهم يكفرون بالرحمن واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن دې ځینې کې رد کړی الله دا یو صفت نه مني الله دونه غصه کړی د سوره مریم کې ته تنزل لسکره د نوم یاد کړی دا الرحمن والرحمن تنزل لزله ته یاد کړی انور سوره ځینې کې تذکرہ الله ته کړی قل ادعوا الله ويدعو الرحمن الله نه کو دعا غواړی کړه رحمان نو مخلي دا دعا یو شی دی نو مشرکین دا نه معنا وای د څه ولیکې چې بسمک اللهم ولیک نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې تګ د بسمک اللهم ابو ولیکو علی رضا نه ته ویل رحمان ته وران کا ناغه نو وران آو نو نبی صلی الله علیه وسلم دا قلم مال راکا اغه له قلم ورکنه غوران کو زیرا اوخه زیو ته نه مالي مې چې دا زور زیرا علی په بیت تی سي دا نبی صلی الله علیه وسلم نه پیژاندله ځکه چې تعلیم یې نه وکړ الله ولاند شي علم نه ورکړي دا یې نه پیژاندنه علی ته ورکو ته نه غوران ورته الله نوم په دې ځای کې ورانه اور کني سړي مزاج کو دا د صحابو مزاج هم دا و چې ځان دل تمل کده الله په نوم باندې ته کړه رسول الله سمو ذخیر ده ناکام گزاره بل دوګ دي گزاره کې خیر ده دا نن بوران کو د کاغذ نه دوران شو درون نه وسو نشو ورانه ولا د قران نه وسو نشو ورانه ولا د دې نه دا فائدہ مونږ تر وته راځي دا بسم الله هم چې سوګ لګي دا د مشرکان بسم الله دا زمونږ مسلمانان بسم الله الرحمن الرحیم دا او د مشرکین بسم الله اللهم ډیر مولا دا غل کی وسم دا صحیح طریقه نه ده رحمان الرحیم ولي کا چې مشرکان خپه شي الله خوشاله شي او باز خلک چې 630 سړي کی وس او شپګتی حساب دای سالو ګدا بسم الله دا دام یو بدعت دی چې خلک یې کوي به الله الا الله محمد رسول الله کلیمم په دغه ابو جدي حساب کې جوړا کا نکاونه چې تړې هم به دی ابو جدي کې تړې او که مونږ کوم په دی ابو جدي کې به کوي الله دې تاسو څو چې دې بسم الله حساب هم نه دی د ابو جدي په حساب باندې بسم الله حساب هم نه دی ابو جدي هوز حتې کلمه صعفه قرشت ولا خبر جدی هغه حساب چې راوخلې نه دا نه جوړي بلکې دا د شیګان شرطه یا علی مدد ده تاسو سوچ یې چې دا د شیګان یا علی مدد جوړي نو په دې وجه باندې مې استعمال دا غلط رسی بسم الله لیکا ټیک ده یو کاغذ یې غورځېدو خطر غورځېدو راغورځېدو دغه حفاظت به کینور بسم الله لیکل پکار دي پدې کې دویم ټکی دا ولیکو چې هاذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمر دا هغه خبره ده چې محمد رسول الله په دې فیصله کړې ده د سهيل بن عمر سره او د مشرکین د مکه سره نو پدې کې سهيل به اعتراض وکړ چې د محمد رسول الله ملیکا محمد بن عبد الله ولیکا ولی لو علمنا انك رسول الله كما انت دا پتا چې ته د الله رسول نو ما صددنا عن البيت ته موږ د بیت الله نه نه منې کولی بیت الله تم پرې غوډل خو موږ ته رسول الله نه ښکاره کیږي نو څنګه ته رسول الله لګي بدی کاغذ کی تاسو موږ شریک کاغذ دې بدی کې بدان نه لګي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې محمد بن عبد الله میما او رسول الله میما دواړه خبرې کې منافات نشته زید عبد الله زوی هم میما او د الله رسول میما اگر که تاسو ما نه منئ کته تاسو تکذیب کوی خو زاد الله رسول حق یقینا الله رب عزت په دې خبره باندې قران کې سورۃ فتح ټوله په دې واقعه کې نازله ده دا جمله نازله کړې و چې محمد رسول الله والذین معه اشد على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا اشاره تاسو کې بدر کوټی کاغذ کې محمد رسول الله نن نه پرې دی الله عزت په قران کې ویلي کما د دې کتاب چې عالمی کتاب دی په ټول عالم کې به هر ورځ مستل کېږي دا جمله د سړو د زنانو او د پیرانو د انسانانو او د ملایکو د ټولو په خپل بلستل کې محمد رسول الله هغه جمله ده چې ټول عالم ویلي ټول عالم کې لستل کې ترې چې کافر یې موي قران چې کله یو متارکه ګوري دا جمله دا غیب په نظر باندې تیری تاسو به دې کاس کنه پر قران کې الله ویلي کله دا جمله پدې کې علی رضوان ته ویل چې زه دا رسول الله ته وران کنه علی وی جو والله لا امحوك ابدا قسم پر الله کدان زوران کوم دته ویل کې انشاء الله ادب فوق الامر په اسلام کې دوه قید دي یو دار کله به امر د ګوري الامر فوق الادب امر د توشه ادب پرې ده به امر تابع دی وکا او کله کله به دی چې الادب فوق الامر ادب مخکې کې امر برسته کې یو سره تا امر وکړي چې د شکار وکړه هغه کی ته به دې بخ کړې کی داغه نو ته وې چې نه بس ته دې وکړه هغه مخکې کده دې لپاره چې داغه د بوشي دا به مخکې محل ته وای یو مشر سره تا ته وې چې زه ته مخکې کینم نو دای ته امر وکړه ته دا امر مونږ نه ته وې چې نه ته دې حقدار راشه ته مخکې کینم هغه مخکې کړه داغه امر پرېدا او د به واخلا مدلته معلل یې ځانو دا کار کړره چدې مشرکان ته به داری مونږ نشو کولای نبی رسول الله غوښته ورانې که خو زه نه ورانم ادب کوم ادب او ادب یو الله رسول ویل مال قلم راکا هغه له ورکو اداره وشه وراته نو هغه لفظ نبی صلی الله علیه وسلم خپل لاس باندې وران کو او د سی ویل کل جهاد ما قازا علیه محمد ابن عبد الله خدای لیکل نبی صلی الله علیه وسلم خپل ونه کړ کوم روایتونه اداره زی هغه ته نسبت شوی چې هغه کدا غلطه خبره ده پس الله سم بخت نه پویدو تر مرګه پورې علی به نبی صلی الله علیه وسلم خدا غا رسول الله لپس صرف د خپل لاس باندې وران ک نبی صلی الله علیه وسلم تنازل کا او کتواله کا په دې زینه به دا رسول هی ویلی کله چې دا ټول خبرې ویلی کله شو دا مکه شوم بیان کړی دا خبرې ویلی کله شو په صلح کې د الله سبحانه وتعالى کار دا وګوره په دې کې زنانه الله پاک راوست زنانه هغه هجرت وکړه ځکه چې درونه کې فطرت شته روغ نبی رسول الله ایمان راوړل دی د عقبه ابن ابي معيط ته چې غټ مشرک د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن په بدر غزا کې هغه مردار کړی شوی هم دا غد مسلمانه شو کلثوم دا غینم وکلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط دا مسلمانه شو ډیر حدیثم ته نقل دی دې زنانه دار ال دې سنور زنانه مراله ایمان راوړل مشرکین به جواب راوړل چې زنانه را واپس کیږي کوم وعده کړی ده د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام د ویل چې موږ په صلح کې د زنانو تذکرانه ده که الله دې دایر کړي وو ولیکو زنانه چرته واپس شي کوم مشرکان به ظلم کوي او هغه مؤمنان دې د کافر سره نکام نکي اور چې سره دنه سره صبر کولې شي او دغه څه د نکاح خبر هم نه نه په دې وجه باندې الله سورۃ ممتحنه کې دایته راولګل چې ایو الذین امنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن إلى آخر الآيات إيمان ولو كل شيء زنانه بشي أو هجرت وكي إيمان أغير أولي متاسو بامتحان وكي جداد خاوان ناصر أتختي دل إذا وكنا إيمان أو التوحيد أو در رسول الله صلى الله عليه وسلم بتابداري كي رغبت أو شوق ده نبدي كي نبي صلى الله عليه وسلم ويدس امتحان بكاو خبر به تا وکړه چې تاسو پنځه خبرې منئ چې ای به چا مونږه منو بس دا به مؤمن حساب یې دله او کدا پنځه خبرې به نه منلې به مؤمن نه حساب یې پنځه یا شپږ خبرې تقریبا په بیات آیات کې راغلي دی یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا دا پنځه خبرې باندې امتحانو شرک بنه کوي دا الله صبر خداران منو جوړاوي ولا يسرقن غلا بنه کوي ولا يزنن زنا بنه کوي ولا يقتلن اولادهن اولاد بنواجنی ولا یاتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن بهتان بنتلی ولا یاسین فی معروف در رسول الله صلی الله علیه و سلم خلاف بنکوی نو که زنانه به بالکل دا خبره مون منو نو دا به مؤمن حساب دل از وین الله خبر ده خو ظاهره کی یو سره خپل عقیده نه پریدی مگر اله پریدی چې داوت غره کرے شو دا عقیده دا به مؤمن حساب ولا او قدیمن به شیخ را نه کا به مؤمن نه حساب ولا مزرانه او تور واپس نکړلې په دې آیتونو کې دام راغلي دي چې ایمان والو کستا سو خزي وی چرته کافر وي هغه طلاق یې پرې دی د عمر رضی الله عنه دوه خزي وی په مکه کې هغه دواړه سفرې کړلې یو معاویه په نکاح باندې واخستا رضی الله عنه چې رسته به مسلمان شوی دی بل صفان په نکاح واخست دو مشرکی پرې کړی د الله حکم ته د دې تابع ده عجب خبره ده چې د الله امر نه کده دې پرې دا تیار ته نه شي دا څنګه چې تاسو ما خزه دا کوشش وکړو ایمان براوړي او کې دې چې رسته دې چې څه مې زنه کې دا واره پرې خدای خپل په ودل ته مونږ شه نه غوې دا زما خور دا یو شړې له مار کړې د تر زوی له مار کړې دا دا دې مور تیر ودلې دا څنګه چلو کنه مال حرام ده چې مور تیر ودلې دا خو د خور څنګه کم کړې دا کنه ستاسو تر ویډیو ستاسو خور تل دا دا وی مور تیر دل له خدای دا غشر زای خور خو یقیني چې معلومه نه به آرام ده په دا مسله مکور کې وکړه خو زد کې جنې دی خو به چی شوی دی دا چې دا اوس مونږ نشو پرې کولې جنې ته چې وی چې هغه لاوله کې مان نه کاو تاسو زور کم په زور باندې اوس یې زنه پرې دمه و ما ته د دې څه علاج دی؟ ما د دې علاج نه راځم. د دې علاج ایمان دی چې د خلک ایمان په الله راوړي. د الله حکم د تیار شي بس دغه علاج دی. چې الله مرته نه تیاریږي نو دې خو څه علاج به نشته. زنا کوي او ظلم کوي. کته مسلمان ځان ته وای بس توسه خبرې مکوا راشه درس او سفرې د لاول کوشش وکاو چې نه منین بس به سفرې د زکه زنا کوي ظلم کوي د محارم سره نکاح دي. خلک لري انسان دی وکړي چې د الله مرته نه تیاری دلته بل په سریر منګلاړو د الله حکم بیان کړي چې د الله مردا ده بالکل باغی بل وږي نه ګراو چې د الله امر هم کوي چې یو د اسلام دي. خلک دي چې د الله دون لحاظ هم نکی لکه لکه دیو ماشون لحاظ دومره لحاظ هم نکی او زانتا دا مسلمانی نم اغیی خوست دویز مسلمانی هم مسلمان هم دیتا وایی چه لکه سنگی صحابه مسلمان هم دی فاین آمانو بی مثل مامان تن بیهی دا اللہ امر راگ طلاق بس دواری خدا پری خود بلکل نر تیار مسلمان ها دیلی طلاق اکڑا شدی مکی که مشرکان ها اکڑا او دا حکم موش شکم مؤمنان زنانا را غیلی دا پیسی میسی تیوالی و بیتی مشرکان لوار کردی دا پیسیم دروالی خیر دا پیسی تا زمان تمہ نشتر اخو زمان زنانا مؤمن و زمان خور دا زمان خوال را غیلی تاستی بیتی نشتر در واپس کوا دا او اللہ دا مرا موکی جدی محجر و سنکام وکی از چیٹی بزان لبا ناشتی وی خیر دا یا مؤمن سوی دیو سنکام وکی دل جیسا پلار رو ری چوکی نشتر دی بس نکام وز رو کئی نا پی نکام بمشیو دا ایمان والا کور تا مرالا پورا پی عدد کر دا به کبیر واقعی آرالا اللہ سبحانه وتعالی زنانو حفاظت پا دی طریقه وقت پا دی که اللہ دا آغا مسلمانان تا چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو چه تاستا با اللہ کو شادگی او مخرج با پیدا کی اغیلم یو مخرج پیدا که خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا واپسی لگا مختصر بیانا که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صلح چه ولی کلا نمرگرو تی آمرو که چه زی بس با واپس کی گنو او د احرام نزانو باسي د احرام نزانو باسي طریقه دار چې سر وخره وي خپل هدايا ذبح کوي لاول هديه ذبح کوي بیرشت سر وخره وي ديږي کې دا امر د وجوب د پاره و چې لاول هديه ذبح کوي له بیرشت سر خريل په دې بده احرام نه وزي چې د الله نبی امر وکړي یو قسم پانه سي په دې یو قسم پانه سي دا اې دې امر ته تیار نشلو ځکه انتهای غوسو او غرض دا چې رسول الله باندې کیسه تبدیلی پیدا کی موږ دا کافر سره جنگ کو نه پریږو د جهاد جذبه او باندې ځکه نافرمانی غرض نه و خو لیکن کې دې چې د حکم کیسه تبدیل پیدا شي نبی صلی الله علیه وسلم څخه پښه چې ټول مسلمان د زامر کومه چې پاتې کی قربانی وکي او سرونه اوخره وسو امر نه مني نبی صلی الله علیه وسلم لا خو خیمه ته نه واه هلته خیمه لګوله و حدیبی که خیمه و منز بیچ کهوی ده حدیبی اغا سر تا بتا زکر دا پا حرم که داخل و پا حرم که یو منز یو پا لاکا ده حرم طول حرم که یو منز پا یو لاکا ده زن مزید حرم که نه طول حرم که منز بیال تا کهو بیتا بخوری خیمه داراتا چنان وقت دن نومی سلمان استا و می سلمان رسول اللہ سن بی بی و اگن زن سبوتر و شل زنانه تقریبا دی صلح ده حدیبی تا حضیر شوی دی لازیتی زنانم پا کیوی نبی علیہ السلام خفو غمجنو و مسلمانو دیو جیار رسول اللہ ولی و تا نگولی جی ما دی مرگورو تا عمرو که چیسی تا قربانیو که سر وخی و غیو دیتا نتیاری نتا زنانم رسول اللہ سمجھ اللہ ورکا و خیار زنانم اگی مشورا ورکا چیار رسول اللہ دیسی وکا چی تب بار اوزا اخپل حالق رو وارا سو چی سر خری نی رو وارا او لاول خپل قرباني وکاو خپل سر وخره او د ټول مسلمانانو ستاسو بيداری کوي خدا زکه نه کوي چې دا یو ګمان داله چې نبی رسول الله به خبره کې څه تبدیلی راوړي ته د څه وکړه چې تا عملاً دا کار وکاو نبی دی خامخ ستاسو بيداری کوي ځکه د مؤمنان دي به وګ تبدیلی نه پیدا کوي په خبره کې نبی به ضرور ستاسو بيداری کوي رسول الله څنګه مشوره ومنله بارو ته چې خبره ونه کړلې سیده لا قرباني خپل وکړله او حالق را طلب که چه راش از ما سر و خره و سر خره رو بانی شده چور مسلمان پاس شد لاغی و قربانه نیم مکلل و بسر نیم و خره و دون قفو و تردی چی ده یو بل سرون نزدی وشی پری کلی و ده غم ده واجه نا چه ده اولی منگ من دست چلوشه چه کافران را بانی غالب شو و ضرور شو منگ دستی کمزوری کمزوری و لوار کرد پدی کمزوری بانی خفو سکه بادران دیر دید دی دالله ده دین ده پارا غیرتیان دیر زکه پدی خفو رسول الله صلی الله علیه و آله وحی کیدله خدای الله د وحی ته بدار دي ونځي وجدا کاري کنه بعض مسلمانان ولیدل شو چې هغه سرونه نه خړل واړه کولې وې زه به دې تفسیر به عمل وکړم. تفسیر مشته دې مطلب سر ورکوټه کول او سر خړل نه پدې چې کې نبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړ چې کامل عمل وکړي. رحم الله المحلقین، الله دې رحم وکړي په هغه چا باندې چې سر خړی. قالوا والمقصرين يا رسول الله دي سر کو تا کو ان کو تم دعا وکړه چې ټول سر ورکوټه کړي. قال رحم الله المحلقین، سو چې سر خړی الله دې پاغي رحم وکړي. وی والمقصرین دم پک یاد کیا رسول اللہ. قال رحم اللہ المحلقین، سوچ سر خریب دید اللہ رحم وش دری زلی داد واو بے غیو دے جہاں سادا مقصرین پک یاد کیا. قال والمقصرین پدین دیم اللہ رحم وش سلورا مدرجہ کیا غیو یاد نپا حج کے سر خریب چی دی دا دری درجہ غور دی اور سر کھوٹے کول یو درجہ غور دی پدی گڑی راجہ دی سر خریب ار وقت ندی مراد دا صرف حج و عمرہ کی مراد دی. سر دا خریب پاوز ہے کی بہتر اپا عام اوقاتو کی سر پر خودل بہتر سنت طریقہ بنی شوی سنت مطابق سر پر خودل چاہا مسئلہ کی تفسیر و سنہ کو دا کانے وکو نپدی کی مسلمانان فارغ شد احرام نووے تلو بس واپس کی دل پدی کی صحابہ کنام تیش کر اغلی غصہ کیا زیاد سخت پا کی عمر جانو زګاغه شدوم فی امر الله، د الله په حکمونه کې سخ انسانو د الله امر بالکل د زریم رم نه کته کاو. ناغره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه، دا د نور مسلمانانو د زړه आवाज مو خدایغه په خوله باندې وښ ویا رسول الله تاسو ته نو ویلی چې من با عمره کو او طواف د بیت الله وکړو. نبی صلی الله علیه و آله فرمایل چې تا ته ما دا خبر درکړې چې سکل وکړو وینا خدا به کې کړم دا ته ویلې چې دا امر به کې زما خبره نه درو جن کیږي او به ضرور کوو خدا به کېږي الله به تا دې حرم تر ولي او دا امر به ته پوره کې هو کو سکلونه سکل لبوش تعین معنی دا کړه. نو دي دوی نبی صلی الله علیه و آله چې خبره کې تعین نه کړه سره د ځان تعین نشي کوله ځکه چې دې چې دا وعده رښتوی وي لکه علامات د قیامت مبارک هم د څه قاعده ده بیو دا خبر وکړه الله یا رسول الله الیس قتلنا فی الجنه وقتلهم فی النار موږ چې کوم کسان شهیدان شي جنتیان دي دی دیو چې مړ شي جهنميان دي وای ولنا ده الیسنا علی الحق موږ په حق باندې نه یو دی په باطل دی وای ولنا. قال فلمن نعت الدنيا ده فی دیننا نزاولم زاند چې ذلیل کومګه چې موږ کته کته واغیو خبرې کوي موږ ته چې ټیک ده یاره خبره کوي چې ټیک ده دا الله لپاره غیرت ده. نبی رسول الله اعتراضات نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله اجمالی جواب ورک چې عمر رضی الله عنه هغه اجمالی جواب باندې ډیره پوره تسلی ونه شوله. دا یو فرمایل چې انا رسول الله زه د الله رسول یم ولی یزی یعنی الله ما نه ځای کوي او نه سری الله به ما سره مدد کوي. پس دغه جواب وته و د دې خبره حکمتونه راځونی او د بیان نکړه. عمر رضی الله عنه خپل غصه کې لاړه ابو بکر صدیق لوره زګد به نمبر کې هغه ده هغه بل دې ګوران دي نهسته ده چې د عمر رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم په مابین چې کوم مکالمه خبرې وشوې دا غوا نه ورېدلې. هغه لوره هغه ته دا ویلې چې د الله رسول علی مونږ ته دا نه ویل چې مونږ به ثواب د بیت الله کوو او عمره وکړو. هغه وته ویل چې تعالی دا خبر درکړی چې سکل به کې وای نه وای وبه کې کنه ضرور به تدې تر چې هغه دا ویلې هغه یقیني خبره دی یقین ته وره به ویلې چې زمونږ قتل دغه خبره هغه ته موکړه چې زمونږ شهدا گنی جنتیان ندی د دې مړي جهنمیان ندی منګنی په حق ندی ګنی په باطل ندی وای ولنه نو دا وای د ذلت وای منګ ورکړي مشرکان ناغه بیانیه اکه جواب وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه دې ته توارد الخاطر وای د دو دوستانو د زړه نه یو شان خبرې راوځي د یو بل نه خبره اورې دي نه او د خلین یو شان خبرې راوځي بیانیه غدا خبره وکړه الله چې هو رسول الله زاد الله رسول له ولي یضيعه الله پاک غنزا یا کوي او هو الناصر هو الله سره مدد کوي دا یو ټکی اوسه زیات کې چې فستم سګ به غرزي هي تر رسول الله صلی الله علیه امریکا بونی زاده هغه د خپل بس بس ورزه چې هغه څه کیږي کاوا ځان به خبره ترې ما جوړا وا هغه ته دانه سیاتو عمر رضی الله عنه وايي چې زه زما غوسه چې کله سره شوله درسته مې فکر کاوه چې لکه دا خو تات چرته به دې بینی کړی الله رب عزت کې پوئږي او دا رسول کې پوئږي وګوره ما دونه سختی کوله وی فعملت لذلك اعمال از دې قصې د پاره ما ډیر نیکملونه شروع کړ فروجی مې نیولې او صدقې مې ورکولې او عبادت مې کول چې الله زما د ګناه معاف کړي دا د ډېر تقوا وا کني دې یو د ګناه خبر ده نه دا کړي د الله لپاره غیرت یې کړه وي رښتیا ته پته ولګې چې ان شاء الله زه عذاب الله په معنی راوېلی او دا ما دا خیر خبری کړي دا الله لپاره مې کړي تلاره چې واپس راتل سورې د فتح الله را ولې غړي نه فتحنا لك فتحا مبینا نبی صلی الله علیه وسلم مره طلب کو رضی الله عنه هغه ته ولس ندی او فتح نو یا رسول الله انت فتح وا دا موږ چې سو کړل دا که فتح نه و دا خو موږ ذلت دا الله رسول فرمایل شي او قسم په الله دا فتح دا د څنګه په هوا په ستوري کې باندې په تاو په دې کې په ظاهر کې کمزوري ښکارا کېدله لیکن په دې کې د فتح او د اسلام د غلبې او د مسلمانانو د چتوالي د اسلام د چتوالي او د دعوت د لارې د کولاوي دوه ډېری خبرې وي چې په بل هفته کې ان شاء الله تعالی دا غي بیان ور سره داغه مسلمانانو ضعفا چې کوم په مکه کې بندو د ایدر کولاوي د قصه ابه دا غي نه بعد نور خبره تتل الله په مشیت باندې وکیږي الله سبحانه وتعالى موږ تاسو خپل دین بشیرت راکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح تابعداري دي موږ تاسو الله رحمه شي وکړي صلی الله وسلم علیه